zapraszamy do reklamy. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 21 czerwca, jest 11. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. W południe zmianę w rządzie. Wraca Jarosław Kaczyński i będzie jedynym wicepremierem. O wolności mówił podczas otwarcia kongresu 590 prezydent Andrzej Duda. Więcej w relacji naszej reporterki. Potężna awaria prądu w Kijowie i obwodzie kijowskim. Bez elektryczności jest 100 tysięcy osób. Jarosław Kaczyński wraca do rządu, aby koordynować pracę Rady Ministrów. W południe prezydent Andrzej Duda ma powołać prezesa PiS na funkcję wicepremiera. Mówił o tym rano w Trójce minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem w rządzie, a jego zadania będą różnić się od poprzednich okresów sprawowania urzędu. Przede wszystkim dużo lepsza koordynacja wszystkich ośrodków, w których dzisiaj znajduje się władza nad Polską, bo ta władza się ogniskuje po pierwsze w rządzie, po drugie w parlamencie, po trzecie właśnie w partii rządzącej. Prezes Jarosław Kaczyński, pozostając szefem partii i wchodząc do rządu, będzie miał większe możliwości koordynowania tych ośrodków. To jest niezwykle potrzebne. Potrzebne w ogóle, ale szczególnie przed wyborami. Sam minister Sasin zrezygnował wczoraj z funkcji wicepremiera, podobnie jak pozostali wicepremierzy. Wolność bywa krucha i zagrożona. Trzeba o nią dbać, mówił zwracając się do uczestników kongresu 590 prezydent Andrzej Duda. W Warszawie oficjalnie rozpoczęła się debata w ramach dwudniowego spotkania. Hasłem tegorocznego kongresu jest motto Przestrzenie Wolności. I właśnie do tego nawiązał prezydent, zwracając się do uczestników debaty. Całego wystąpienia wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co jeszcze mówił prezydent Duda. A prezydent mówił w filmie nagranym specjalnie dla uczestników Kongresu 590, że dbanie o wolność jest w obecnych czasach nadal aktualnym hasłem. Andrzej Duda przypomniał, że wojna na Ukrainie pokazuje, iż bez wolności właśnie nie może być mowy o stabilnym rozwoju. W obliczu ścierania się potężnych sił geopolitycznych, militarnych, ekonomicznych widzimy, jak krucha i jak często zagrożona bywa wolność. A przecież to właśnie o nią chodzi nam w zmaganiach, które toczymy na różnych poziomach. A po południu kongres odwiedzi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu ma zabrać głos po 16 w panelu poświęconym potencjałowi eksportowemu naszej gospodarki. A wcześniej głos zabierze minister klimatu Anna Moskwa. Ma mówić o energetyce i wyzwaniach, jakie dla tej części gospodarki wynikają z konfliktu u naszych wschodnich sąsiadów. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Białorusi podejrzanym o szpiegostwo na rzecz białoruskiego wywiadu. Grozi im do 10 lat więzienia. Według prokuratury okręgowej w Poznaniu dwóch obywateli Białorusi zatrzymano w kwietniu ubiegłego roku. Podejrzani przybyli do Polski pod pozorem podjęcia pracy jako kierowcy. Ich działalność szpiegowska skoncentrowana była na jednostkach wojskowych oraz obiektach cywilnych zlokalizowanych w zachodniej części Polski. W jej ramach realizowali zadania polegające na rozpoznaniu istotnych elementów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz cywilnej infrastruktury transportowej. Na wniosek prokuratury od czasu zatrzymania podejrzani przebywają w areszcie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Do dużej awarii prądu doszło w Kijowie i obwodzie kijowskim. Bez elektryczności pozostaje około 100 tysięcy osób, poinformowały władze stolicy Ukrainy na Telegramie. Awaria nastąpiła przed 10 czasu polskiego. Z jej powodu koncern energetyczny Ukrenergo wyłączył prąd m.in. w dzielnicach Szewczenkowskiej, Sołomińskiej i Podolskiej Kijowa, także w rejonie Buczańskim. Przyczyna oraz termin usunięcia awarii są ustalane. Jak zwykle o 9 rano w pierwszy dzień lata zabrzmiała Polka Dziadek i rozpoczęło się lato z radiem. To 52. odsłona kultowej letniej audycji programu Pierwszego Polskiego Radia. Atrakcje tegorocznego lata z radiem zapowiedzieli Roman Czejarek, Sława Bieńczycka, Daniel Wydrych, Kuba Marcinowicz, Agnieszka Kunikowska i Robert Kamek. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9 i to jest ta 9.

Oasis w audycji przedpołudniowej. 28 minut po godzinie 11. Co mają państwo wpisane w dowodzie w rubryce wzrost? No ja mam wysoki, ale mówię o tym, bo właśnie poznaliśmy najwyższy i najniższy naród na świecie. Tak, takimi rzeczami też zajmują się naukowcy. Według danych World Data, pochodzących z podsumowania badań z ostatnich ponad 30-35 nawet lat, najwyższymi ludźmi na świecie są Holendrzy. Osiągają oni średni wzrost 184 cm. Holenderki natomiast uznawane są za najwyższe ze wszystkich kobiet na świecie. Mierzą średnio 170 cm. Kolejne miejsca na podium zajęły Czarnogóra i Estonia, a dalej Dania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Czechy, Słowenia, Słowacja i Chorwacja. Tu wszystko mieści się między 181 a 183 cm w przypadku mężczyzn i 167 a 170 dla kobiet. Najmniejsze kobiety świata osiągają średni wzrost zaledwie 151 cm i są to mieszkanki Gwatemali. Z kolei najniżsi mężczyźni pochodzą z Timoru Wschodniego, państwa w archipelagu malajskim, i mierzą średnio 159 cm. Co ciekawe, 19-letnie mieszkanki Gwatemali, Timoru Wschodniego oraz Bangladeszu i Nepalu mają taki sam średni wzrost jak 11-letnie holenderskie dziewczynki. Oczywiście nas najbardziej interesuje to, jak na tym tle wyglądamy my, Polacy. Uplasowaliśmy się w omawianym zestawieniu dość wysoko, bo na 15 miejscu. Średni wzrost mężczyzn wynosi w Polsce 180 cm, a kobiet 165. Z czego wynikają różnice we wzroście ludzi na świecie? No niemal na całym świecie w ciągu ostatnich 100 lat obserwowany jest wzrost średniej wielkości ciała. Hiszpanie na ten przykład urośli w tym czasie o ponad 20 cm. Jednak różnice między poszczególnymi nacjami nadal pozostają bardzo wyraźne. Autorzy zestawienia opatrują głównej przyczyny tych różnic w dziedziczności, standardach żywieniowych, chorobach i systemie opieki zdrowotnej. Żywność bogata w białko jest ważna i to jest zauważalne z pokolenia na pokolenie. Chociaż białko jest uważane za niezbędny składnik, osłabienie organizmu z powodu chorób i alergii ma również hamujący wpływ na wzrost. Choroby występują częściej w wyniku osłabienia układu odpornościowego i zużywają energię, którą organizm mógłby włożyć w jego wzrost. Duży wpływ na stan zdrowia ma także system opieki zdrowotnej, co znajduje odzwierciedlenie w niskim wzroście mieszkańców krajów trzeciego świata. No to są oczywiście uśrednione dane, od których oczywiście są wyjątki. Jakie to ma znaczenie? Ile kto ma wzrostu? Myślę, że żadne. No nawet jeśli ktoś ma 2 metry, to nie jest to wystarczający powód, żeby mówić do niego wasza wysokość. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę. Daję zawsze 100% siebie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. Za 22 minuty, godzina 12. Proszę Państwa, na łamach jednego ze znaczących czasopism naukowych Geophysical Research opublikowane właśnie zostały wyniki badania, które po raz kolejny dowodzą, że ludzie mają duży wpływ na to, co dzieje się z Ziemią. Zdaniem naukowców olbrzymie zmniejszenie ilości wód gruntowych oraz topnienie lodowców spowodowało zmianę nachylenia osi obrotu Ziemi. Ta oś przechyliła się o prawie 80 centymetrów na wschód i to w zaledwie 17 lat. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. Wydawałoby się, że w skali Ziemi 80 cm odchylenia nie powinno mieć większego znaczenia. Zmiana, która została zaobserwowana, jest rzeczywiście niewielka, ale tak jak z każdym zjawiskiem, który dotyczy nas globalnie, czyli całej naszej planety, każda nawet niewielka, nawet bardzo niewielka zmiana powoduje dosyć duże zmiany środowiskowe. Mówi Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii. Tak jest też w tym przypadku, bo w tej chwili nawet do końca nie wiemy, jakie dokładnie zmiany nastąpią. nastąpią. To jest tak samo jak z globalnym ociepleniem, które jest badane i prognozy, które mamy tego, jak ta temperatura będzie rosnąć, obarczone są dosyć dużym marginesem błędu, a już konsekwencje tych zmian klimatycznych, które wiemy, że będą, ale w jakiej intensywności, to wszystko jest cały czas oczywiście badane i bardzo ciężko o tym powiedzieć. Nachylenie osi ziemskiej, które wynosi mniej więcej 23,5 stopnia, powoduje, że mamy porę roku. Podkreśla dr Kamil Deresz z Centrum Nauki Kopernik. Przez ostatnie mniej więcej milion lat nachylenie wahało się między 22 a 24,5 stopnia, więc niewiele. I przez najbliższe kilka tysięcy lat to nachylenie osi ziemskiej będzie dążyło do takiej wartości mniejszego nachylenia, do tych 22 stopni. Nachylenie osi ziemskiej zmienia się w cyklu 41 tysięcy lat. Jest naturalnym takim cyklem wynikającym z ruchu Ziemi i innych planet. W związku z tym to wszystko się przemieszcza, a do tego jeszcze dochodzi coś, co w zasadzie jest wynikiem naszej działalności, to znaczy efekty zmiany klimatu powodują, że topnieją lodowce na biegunach i to też powoduje zmianę położenia osi ziemskiej, więc szereg tych różnych czynników powoduje, że ten biegun przesunął się niecały metr na wschód. W przypadku zmiany nachylenia Ziemi, bardzo niewielkiej zmiany, no to też może mieć bardzo duże skutki i oszacowanie tych skutków też jest w tej chwili niewiadome, bo pamiętajmy o tym, że to właśnie nachylenie powoduje to, że mamy pory roku. Często jest taki mit, że pory roku są zależne od odległości Ziemi od Słońca, a to jest całkowicie nieprawda, bo na półkuli północnej w momencie, gdy jest lato, Ziemia jest tak naprawdę najdalej od Słońca. Na ten klimat, na zmiany pór roku wpływa właśnie to nachylenie, bo to nachylenie determinuje nam, jak padają promienie słoneczne na naszą planetę, pod jakim kątem. Im wyżej to Słońce jest, no to wiadomo, że jest cieplej. Takie niewielkie zmiany będą miały duży wpływ, mogą zmienić wzorce pogodowe. Tego możemy się spodziewać, ale tych konsekwencji tak naprawdę nie poznamy, dopóki się tego po prostu nie zbada i historycznie tych danych się nie zarejestruje. Różnego rodzaju zmiany, w tym zmiany związane z nachyleniem osi ziemskiej, są związane przede wszystkim z tym, że działalność człowieka wpływa na to i skale czasowe, dryfu biegunów, takie naturalne, są liczone w milionach lat. Tymczasem to przesunięcie zadziało się w ciągu kilku lat, więc te skale czasowe w wyniku oddziaływania człowieka są dużo krótsze niż w wyniku procesów naturalnych. A co z zasobami wody podziemnej, skoro w ostatnich latach, zdaniem naukowców, my ludzie wypompowaliśmy jej ponad 2000 gigaton? W tym przypadku również może mieć konsekwencje tego, w jaki sposób będzie rozkładała się dystrybucja wód podziemnych i wód gruntowych. My jesteśmy krajem jako Polska cierpiącym na niedobór wody i każda taka zmiana, nawet najdrobniejsza, może naszą sytuację jeszcze pogorszyć. Naukowcy ustalili, że nadmierne zużycie wód gruntowych ma wpływ nie tylko na miejsce, skąd pobierana jest woda, ale i w ogóle na całą naszą planetę. Taka wiedza może pomóc w zarządzaniu przepływem wód gruntowych na całym świecie i pomóc także w ograniczaniu potencjalnej rotacji i jej ewentualnych skutków. Jednak, jak zaznaczają eksperci, na razie wszelkie szacunki co do tego są trudne do weryfikacji. Najważniejsze, proszę Państwa, że Ziemia wciąż się kręci. Tematem zajął się Jacek Frenzel. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia, 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki i wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Pochodnia. Za 11 minut godzina 12. Proszę Państwa, temperatury jakie mamy? No, zdania są podzielone, jak to zwykle u nas Polaków. Jedni lubią i tęsknią za upałami, gdy ich nie ma. Drudzy, kiedy już przyjdą, narzekają na to gorąco. Upały upałami, a tymczasem badacze z Uniwersytetu Technicznego w Monachium przygotowali raport, w którym przedstawili zarówno preferowane, jak i szkodliwe zakresy temperatur dla ludzi, ale także dla zwierząt oraz upraw rolnych. Co ważne, zakresy te są w każdym przypadku dość zbieżne, ale nie identyczne. Praktyczne odczuwanie temperatury zależy od wielu czynników, w dużej mierze od wilgotności powietrza. Lekkie obciążenie cieplne dla człowieka zaczyna się już przy 23 stopniach, ale przy wyjątkowo suchym powietrzu próg ten podnosi się do 27 stopni. 27 jest nam dobrze. Z kolei duże obciążenie, które może skutkować już nawet ubytkiem na zdrowiu, mieści się w przedziale, zależnie od wilgotności powietrza, od 32 do 45, ale są i tacy, którzy i w tym przedziale czują się bardzo dobrze. U krów i świń obciążenie wygląda bardzo podobnie, poszczególne zakresy są jednak tutaj wyższe o 1-2 stopnie niż w przypadku ludzi. Drób z kolei odczuwa komfortowo w nieco chłodniejszej temperaturze. Chodzi o przedział od 15 do 20 stopni. Poziom stresu cieplnego objawia się u zwierząt hodowlanych na rozmaite sposoby. Bydło produkuje w czasie upału nawet do 20% mniej mleka, a kury znoszą mniej jaj. Stąd wniosek, że w niektórych przypadkach zapewnienie zwierzętom klimatyzacji może okazać się opłacalne. Wysokie temperatury wpływają także na rośliny. Ocieplenie naszej planety może wymusić na rolnikach przestawienie się na inne gatunki oraz odmiany zbóż, bo o ile na przykład pszenica całkiem dobrze czuła się w chłodzie, o tyle z coraz powszechniejszym żarem lepiej radzi sobie no choćby kukurydza. W innym przypadku trzeba będzie brać pod uwagę wyraźnie niższe plony. Szacuje się, że do końca obecnego stulecia na 45 do 70% powierzchni kuli ziemskiej będą panowały temperatury, będą panowały warunki, w których ludzie nie będą mogli normalnie egzystować bez wsparcia technologicznego. Oczywiście na szczęście jest coś takiego jak choćby klimatyzacja. No i z tej sytuacji nie wiem, czy na miejscu będzie powiedzenie trzymajcie się ciepło. No ale tym właśnie kończymy. Olga Szućko, Daniel Leśniewski, Witold Lazar. To była Trójka przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. I sit and watch it too.